przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Koniec akcji ratowniczej po wypadku autobusu w Mierzynie, w którym zginęły 3 osoby. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym niskim poziomie. Petycja w obronie kopalni Turów trafiła już do Parlamentu Europejskiego. Zakończyła się akcja ratunkowa po wypadku w Mierzynie w gminie Gniewino na Pomorzu. Wczesnym popołudniem autokar z 31 pracownikami pobliskiego zakładu zderzył się z samochodem osobowym i uderzył w drzewo. 3 osoby zginęły, kolejnych 6 w stanie ciężkim oraz stabilnym trafiło do szpitali. Autokar był w znacznej części zmiażdżony, mówi pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Piotr Socha. Nasze działania polegały na zrobieniu dostępu do 6 osób uwięzionych we wraku tego autobusu. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych pomagaliśmy jednostkom Państwowego Ratownictwa Medycznego w robieniu triażu i udzieliliśmy bieżącej pomocy. Z ustaleń policji wynika, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Droga, na której doszło do wypadku, jest zamknięta. Policja wyznaczyła objazdy. Stopy procentowe zostają na dotychczasowym rekordowo niskim poziomie, poinformowała Rada Polityki Pieniężnej po dzisiejszym posiedzeniu. Oznacza to, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 0,1% i jest najniższa w historii. Decyzja Rady jest zgodna z prognozami analityków. Utrzymywanie niskich stóp procentowych ma na celu pobudzenie konsumpcji, mówi ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej Piotr Maszczyk. Ci z naszych słuchaczy, którzy mają na przykład karty kredytowe, pewnie ostatnio otrzymali informację od wystawcy karty, że oprocentowanie kredytu zaciągniętego zostało obniżone. Generalnie wszystkie kredyty i pożyczki są niżej oprocentowane, co sprzyja ich zaciąganiu, no bo pieniądz jest tańszy i może skłaniać do dokonywania zakupów. A to jest naszej gospodarce obecnie niezwykle potrzebne. Od początku pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie w marcu, kwietniu i maju obniżała stopy procentowe. Podstawowa stopa została obniżona łącznie o 1,4 punktu procentowego. Petycja z 30 tysiącami podpisów w obronie kopalni Turów trafiła już do Parlamentu Europejskiego. W tym tygodniu zostanie przekazana Komisji Europejskiej. Sprawa dalszego wydobycia węgla w odkrywkowej kopalni Turów była dziś jednym z tematów Komisji Petycji Europarlamentu. Kilka miesięcy temu swoją petycję w tej sprawie złożyła też grupa ekologów z Czech, która domaga się zamknięcia kopalni Turów, bo eksploatacja powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych. Europoseł Kosma Złotowski mówi, że Polakom zależało, by dwie petycje, ta w obronie kopalni Turów i ta domagająca się zamknięcia, były rozpatrywane wspólnie przez deputowanych i przez Komisję Europejską. Chodzi o to, że musimy wyciągać wnioski nie tylko z jednej strony, ale z dwóch stron sporu. Ta pierwsza petycja, którą zainicjowały czeskie organizacje, żąda, żeby pod pretekstem, że poziom tych wód się obniża, chce natychmiastowego zamknięcia kopalni, na co oczywiście nie może być naszej zgody, zwłaszcza, że wiemy, że owszem, być może poziom wód się obniża, ale nie z tego powodu i nie tylko tam. Europoseł dodaje, że poziom wód nie opada przez złoża, ale z powodu ogólnych warunków hydrologicznych. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 17 osób zakażonych koronawirusem, o 4 więcej niż wczoraj. Natomiast spada liczba nowych zakażeń. Coraz więcej osób wraca do zdrowia. Dziś we Włoszech wykryto 114 nowych przypadków. Przeszło 50 mniej niż wczoraj. Stwierdzono blisko 250 wyleczeń. Liczba leczących się na koronawirusa spadła poniżej 13 tysięcy. Znaczna większość przechodzi chorobę bez objawów. W szpitalach przebywa ponad 700 osób. W 9 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono nowych zakażeń, a w 6 dalszych było ich kilka. Do Włoch z Afryki przypływa coraz więcej zakażonych wirusem migrantów. Jak dziś poinformowano, wśród grupy 60 przybyszów, którzy wczoraj przypłynęli do Pozzallo na Sycylii, stwierdzono 11 przypadków. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w zachodniopomorskim może przelotnie popadać, w dzień na zachodzie i północy pochmurno i tam może spaść deszcz. Po południu miejscami w zachodniej połowie kraju i w Tatrach burze od 22 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu do 27 na Opolszczyźnie i Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Zbliża się 11 minut po godzinie 8 w programie trzecim Polskiego Radia. Druga część wieczoru z Trójką. Grzegorz Hoffman, witam ponownie. W tej części programu Beck. To już usłyszeliśmy i za chwilę będziemy słuchać dalej, a później troszkę innej, nowszej muzyki, choć nie tylko. Jeśli chodzi o Becka, to April, utwór, który przed chwilą wybrzmiał, rozpoczyna kolejny album w jego dyskografii zatytułowany Guero, wydany w roku 2005. I tu z kolei jest powrót do tandemu producenckiego The Dust Brothers, dwóch Amerykanów, z którymi Beck współpracował już przy płytach O'Delay i Midnight Vultures, czyli krótko mówiąc przy płytach, które były udane najogólniej rzecz biorąc. I tak jest również w przypadku albumu Guero, to jedna z najważniejszych, najciekawszych pozycji w dyskografii Becka. Nie wspominałem chyba do tej pory o rodzicach Becka, a rzecz jest dosyć ciekawa, dlatego że przede wszystkim jego ojciec David jest muzykiem i to naprawdę nie byle jakim. Jest dyrygentem, aranżerem, głównie jeśli chodzi o instrumenty smykowe. Ma na swoim koncie kompozycje i aranżacje no bardzo, bardzo wielu filmów i to naprawdę w niektórych przypadkach bardzo znanych. Oprócz tego współpracował z bardzo wieloma artystami, głównie jako aranżer, a choć nie tylko. Jeśli chodzi o nazwiska, proszę bardzo. Rolling Stonesi, Paul McCartney, Adele, Beyoncé, a z zupełnie innej strony na przykład Evanescence czy The Dream Theater. Także naprawdę bardzo ciekawa postać, a z kolei matka Becka, Bibe Hansen, była związana z fabryką Andy'ego Warhola i grała w jego filmach, także performerka, artystka, muzyk też, także naprawdę bardzo ciekawa artystyczna rodzina. A tak jak wspomniałem, ojciec przygrywa i aranżuje na wielu płytach syna. Wracamy do syna z płyty Guero, kolejne fragmenty 2. The vegetable man in the vegetable van with the hornets honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar, dollar, dollar in the can. I wait. K on the TJ cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. My service to the rooster crows. Vatos vergallos. Broncos roll with crowbars, sing rancheras on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, bit of run, do run, run, in the midnight sun. Replace Guatemalan soccer ball, it's the replace. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus. What? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? I saw a puppet at Tang's with a mullet and a popsicle. Hey, Güero. Yeah, bro. Let's go to Cap and Cork. They have the new Yanni cassette. Wcześniej Kaonda Güero, oba utwory z płyty Güero, oczywiście w roli głównej Beck. Rok 2005 i ten album dotarł do drugiego miejsca amerykańskiej listy przebojów albumowych. Rzecz jasna, podobnie zresztą w Kanadzie. Jeśli chodzi o co jeszcze usłyszymy za chwilę, to taka ciekawostka trochę, dlatego że wspominałem przed tygodniem, że poniekąd Beck jest związany trochę, chociaż między innymi za sprawą The Dust Brothers, z grupą The Beastie Boys. Zresztą nie tylko dlatego, bo pewne podobieństwa bez wątpienia istnieją. I w utworze, który za chwilę się pojawi, a mianowicie Earthquake Weather, pojawi się też na instrumentach klawiszowych Money Mark, czyli w pewnym sensie członek grupy Beastie Boys, może nie całkiem oficjalny, ale grający z nimi na płytach i występujący na koncertach, również na tych, które miały miejsce w Polsce. Money Mark, Beck, Earthquake Weather. Oh, girl, what's the matter with me? We're on the back road, silent sea. Straight as a razor, kicking the dust. Digging for ditches and falling to rust. Taking me high. Father's around the corner. Robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniami ostatnie dwa na dziś utwory Becka z albumu Guero, czyli Earthquake, Weathering, Rental, Car. To był rok 2005, czyli krótko mówiąc, po pierwszej zapraszam na GH+, gdzie będziemy słuchać późniejszych nagrań Becka, czyli od płyty The Information do tej ostatniej z ubiegłego roku Hyperspace. To tyle, jeśli chodzi o Becka na dziś, a teraz chwilę, przynajmniej po polsku, pierwsza chwila, ale nie ostatnia. Ukazuje się właśnie, a właściwie już się ukazała, reedycja albumu sprzed wielu lat, rok 1991, Waglewski gra żonie. Dołożona jest do tego druga płyta koncertowa. Przypomnijmy sobie przez chwilę, jak ten album się zaczynał. Nie widzę w tym nic złego, że czasem gdzieś noclegu, a miasto już śpi. I setki wtulonych par, stłumionych tym, że noc tak krótko trwa. Zazdroszczę im. Zazdroszczę im. złego, że czasem, gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już śpi, i tylko nocny bar skusiłby. Zazdrość stłumić i zwalić ją znów. Nic złego w tym nie widzę, że nie chcę bym tym życiem się zawstydził i zerwał. Take me in, draw the rain. Take me in. Wysłuchaliśmy dwóch utworów z lat 90. Najpierw Wojciech Waglewski Dla żony, to nic złego, to był rok 1991, a później nieodżałowana grupa The Beta Band, nieodżałowana, no bo od wielu lat nie istnieje, w utworze Dry the Rain z pierwszej epki we własnej dyskografii, czyli Champion Versions. Oczywiście Steve Mason, wokalista grupy, wciąż nagrywa i to całkiem nieźle mu idzie, natomiast mam też inną ciekawą informację dotyczącą muzyków grupy The Beta Band. Otóż reaktywowała się grupa The Aliens, czyli zespół utworzony przez byłych członków grupy The Beta Band bez Steve'a Masona. Jest już pewna zmiana, bardzo solidna zmiana tak naprawdę na witrynie internetowej. Niewiele tam się dzieje, ale zmieniło się także i to solidnie. Także myślę, że to może świadczyć, że będą premierowe studyjne nagrania. Kiedy? Zobaczymy. No, nigdy im się nie spieszyło za bardzo. Za nami, tak jak już powiedziałem, Waglewski i The Beta Band, a teraz pora na najnowszą płytę Rufusa Wainwrighta. Album nosi tytuł Unfollow the Rules, a pierwszy utwór zatytułowany jest Damsel in Distress. Will you forever be a damsel in distress? Will you forever be a harbinger of loneliness? Yes, I remember smile. Yes, I remember

Unfollow the Rules. Mam wrażenie, że zasadniczy utwór, nie tylko dlatego, że tytułowy najnowszej płyty Rufusa Wainwrighta. Unfollow the Rules, tytuł płyty, a dwa utwory, które dzisiaj się pojawiły, to tytułowy, a wcześniej Damsel in Distress. A teraz Tęskna Kapella. Znienacka na raz wydarzeń splot, szczęśliwy traf odmieni nasz los. Gwałtownie jak grom przypadku zbieg zatrzyma film, spełni nasz sen bez trudu i łez. Euforia i śmiech bez trudu i łez. Euforia i śmiech bez trudu i łez. Euforia i śmiech bez trudu i łez. Bez łez. Tęskno a capella. Wieczór z Trójką dobiega końca. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Budka i Grzegorz Hoffman. Dziękujemy za minione dwie godziny. Na zakończenie jeszcze raz Tęskno w utworze Przed burzą, a po godzinie 21 do klubu Trójki zaprosi Państwa Michał Żakowski. Grzegorz Hoffman, dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. Zaufaniem pełnym darzę i pokładam w tym nadzieję, że spamiętam sto sposobów, jak uniknąć niebezpieczeństw. Daj z siebie niemal wszystko, dzień i noc. Dobrze wiem, to nie tak. Lepiej się na ciebie stać. Zapobiec katastrofie.